بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس اليوم تانغوليا جانا تولي زنغمزيا مامبو مبايو ينافنغمانا نا Mayahudi. Lakini kabla ya kuwazungumzia Mayahudi, tulizungumzia Banu Israel, na tulisema ya kuwa Mayahudi na Banu Israel ni nasabu mbili ambazo hazina mafungamano, na hayo ndiyo ambayo wamethibitisha muarrikhun ya kuwa Mayahudi na Banu Israel ni nasabu mbili ambazo hazina mafungamano. Na tukamalizia kuona kuwa Mayahudi walitawanyika katika ardhi, waliingia katika miji baada ya kutawala kwa Roma. Utawala wa Roma katika mji wa Filistini ili wakimbiza Mayahudi, kwa hiyo wakatawanyika Mayahudi. Na Roma walitawala Filistini kwa muda mpaka ilipokuja Uislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatuma barua kuelekea kwa Furs na Rum, na akaweza Umar radhiallahu anhu akamakinika kuweza kuwaondoa ama akaweza kupambana na hawa wa Roma ambao waliokuwa katika mji wa Filistini na sehemu katika Sham. Sasa baada ya Umar radhiallahu anhu kupambana na kuondoa, na zile zinajulikana kama futuhat ambazo kama biha Umar radhiallahu anhu, akafikia katika musalaha, akakubaliana baina yake na manasara waliokuwa katika mji wa Filistini. Na makubaliano yale yalikuwa ni kuwa wasiwa ruhusu Mayahudi kuingia katika mji wa Baitul Maqdis, na wakazuiliwa Mayahudi kuingia katika mji mtukufu wa Baitul Maqdis. Na ikawa wao wamekubali kuwa chini ya uongozi wa Kiislamu baada ya futuhat ambazo zilisimamishwa na Umar radhiallahu anhu. Hilo liliwapelekea Mayahudi kutawanyika katika ulimwengu. Kwa hiyo Mayahudi walitawanyika katika ulimwengu, wakaenda sehemu tofauti tofauti katika ulimwengu. Baada ya muda kupita na hali ikawa ni hiyo, na Mayahudi wakawa hawana nafasi katika mji wa Filistini, ikaanza fikra lada al-alamu al-gharbi, watu wa Europe wakatamani kuwakusanya hawa Mayahudi katika mji wa Filistini na kuwatengezea sehemu katika mji wa Filistini ili waweze kuwa na nchi katika mji wa Filistini. Kwa hiyo laqad ibtada al-fikra lada al-alam al-gharbi, ikaanza fikra hiyo kwa watu ambao waliokuwa katika Europe, wakataka kuwakusanya hawa Mayahudi. Na mmoja katika wale ambao aliyokuwa na fikra hiyo anaitwa Napoleon Bonaparte. Huyu Napoleon Bonaparte ni Mfaransa, ambaye Napoleon ni katika wale ambao katika mwaka wa 1799 katika watu ambao walitamani na wakafanya kila bidii ili mradi kuweza kuwakusanya hawa Mayahudi. Bali daa Yahud Asia wa Afrika liindhimami ila hamlati, huyu ndio ambaye alisimama kanadi kuwataka wale Mayahudi wote ambao waliokuwa wamekwenda Asia, na Mayahudi wote ambao waliokuwa wamekuja Afrika, na Mayahudi wote ambao wamekwenda Europe, akataka waingie chini ya hamla yake, kwamba yeye atang'ang'ana ili mradi hawa Mayahudi waliokuwa sehemu hizi waweze kurudi katika mji wa Filistini, ili kuwajengea mji katika sehemu ya Filistini. Wabtada at-takhtit al-fi'li, ikaendelea kushamiri mipango, mipango ikaendelea kuendelea kupangwa ili mradi Mayahudi waweze kurudi Filistini. Akasimama bwana mmoja ambaye anaitwa Theodor Herzl. Theodor Herzl, huyu Theodor Herzl yeye alikuwa ni journalist, ambaye Theodor Herzl aliandika kitabu cha kwanza kwamba Daulatul Yahudia. Alikuwa ni journalist, lakini aliplay ama alifanya mambo mengi ili mradi kuhakikisha hili linatimia. Miongoni mwa mambo aliyoyafanya, akaandika kitabu Al-Daulatul Yahudia, nchi ya Mayahudi, ambayo hiyo ilikuwa mwaka 1896. Haitho akada mu'tamar Bal fi Suwaisira, akaandaa Congress ambayo ilifanyika Switzerland, ambayo Congress hiyo iliyofanyika Switzerland ilikuwa mwaka 1897, ambao wanaita the First Zionist Congress, ambayo ilikuwa mwaka 1897. Wajaa fi khitab iftitah hadha almu'tamar, ikaja ujumbe wa kufungua hii Congress unasema hivi, huu ujumbe: innana nadha'u hajarul asasi fi bina'il bayt alladhi sawfa ya'wi al-ummatu al-yahudiyya, hakika sisi tunaweka msingi madhubuti kabisa katika kujenga sehemu ambayo watakimbilia na itakuwa ni makazi ya Mayahudi. Hapo watu wako kwenye nini? Kwenye Congress wajadiliana, lakini ikawa ile kichwa cha mazungumzo katika ile Congress ni kuwa vipi sisi tutaweka msingi ili mradi tuhakikishe kuwa Mayahudi wanatoka sehemu walizokuwa wanakuja katika mji wa Filistini. Sasa walipokuwa katika Congress wakajadili mambo mengi ambayo kwa wakati hautaweza kuzungumza mambo yote waliyojadili katika Congress hiyo. Lakini katika mambo ambayo waliyajadili wakasema, wadarasu hala almustamirin, fawajadu anna Britania ansabu dduwal lihadha alamr, wakasoma hali ya ukoloni na wakoloni, wakaona hakuna ambaye anaweza kulifanya jambo hili isipokuwa nani? Britain. Hizi nchi zote, Switzerland, Britain, kuja kumalizia Amerika na nchi nyingine, hawa ni Wakristo, hawa ni Wakristo. Na ukiangalia tutakuja kuona katika Nasara kuwa madhehebu yaliyoenea katika baadhi ya sehemu ni Catholic, imeenea katika baadhi ya sehemu hizi. Lakini leo hawa Wakristo wanasimama kuwatengezea Mayahudi ambao Makristo na Mayahudi wanautesi kwa miaka mingi, bali tarehe inashuhudia kuomba Wakristo na Mayahudi wanautesi, lakini leo wanawatengezea sehemu katika mji wa Filistini. Na kwa nini, na kipi kinaashiria kwamba hawa wanautesi? Kinachoashiria hata katika kuwatengezea hii, mbona hawakuwatengezea sehemu katika Amerika wakasema sisi tutawatengezea nchi katika Amerika? sababu Amerika ni kubwa, lakini mbona hawakuwatengezea nchi katika Amerika? La, wakawatengezea nchi katika Filistini. Kwa nini? Kwa sababu waliogopa kuwa karibu na wao, kwa sababu wanawajua Mayahudi na wanawajua kuwa si watu wa maafikiano na makubaliano, ni watu wa kupinduka ahadi na yale makubaliano waliokubaliana. Sasa wakasoma hali ya wale wakoloni, wakaona ya kuwa Britania, Britain ndo ambaye anastahiki kusimamia hili jambo na kuplay role atakayoweza kuplay, ili mradi Mayahudi waweze kurudi katika mji wa Filistini. فدبروا ما المؤامرة وأخذوا بذلك وكأندا أما يكندليا هي مؤامرة جامعة أمبازو زلزيدي كوندليا ذيديا وفلسطين نذيديا أرضي يا وفلسطين نقوى إلى أرضي يا وفلسطين يلزيم إيجاوانيوي. Na ndio maana ukiangalia ardhi ya Filistini ilikuwa imegawanya katika sampuli tatu. Kuna ardhi ya Filistini, kuna ardhi muhtalla, na kuna ardhi ya Mayahudi. Ardhi ya Filistini na ardhi ambayo si ya Filistini, I mean na ardhi ambayo ni ya Mayahudi, na kuna ardhi ambayo si ya Mayahudi wala ardhi si ya wa Filistini. Wana njama hizo. Kwa nini wanapanga njama hizo? Wanapanga njama hizo kwa sababu ili mradi waweze kuwa megea megea ama kuwagawanyia kila siku katika ile ardhi almuhtalla. Kwa sababu lau wangewapatia ardhi yote Mayahudi, dunia ingepiga kelele, bwana mbona mwapatia ardhi yote Mayahudi na ardhi ya Filistini? Kwa hiyo wakaigawanya, wakawapatia Filistini wakaambia nyinyi kutoka hapa mpaka hapa, na wakawapatia Mayahudi wakaambia nyinyi kutoka hapa mpaka hapa, wakusema ardhi hii ya katikati si ardhi ya Mayahudi wala si ardhi ya Filistini. Kwa hiyo wanaichimba kila siku, ikiendelea wanaichimba, hata nadhani sijui kama hawajaimaliza, wanaichukua ardhi almuhtalla. Kwa ardhi almuhtalla si ardhi ya Filistini, bali ni ardhi ya nani? Ya Mayahudi. Naam. Kwa hiyo akawekwa Britania ama Britain asimamie jambo hilo katika mji wa Filistini. Kwa hiyo Britain akawa yupo katika mji wa Filistini, na yeye akawa ndio anaendeleza njama hizo. Na jambo hili likafika kwa mkubwa wa mawaziri wa Filistini wa Britania, wakatangaza. Huyu waziri wa Britania akatangaza mwaka 1917, akatangaza a'lana fihi anna Britania tamnahu al-yahud haqq al-iqama. Wakasema mwaka 1917 ikatangazwa ya kuwa Britania, baada ya kufanya njama, na sisi tunajaribu kufupisha, lakini njama ni nyingi zilizopangwa, lakini hawa waliingia kama wakoloni wa kuwafanyia huko au kuwakoloni nani, wa Filistini. Halafu sasa baadaye wakatangaza ya kuwa sasa hawa Britania ama hawa Britain wanawapatia sehemu katika ardhi ya Filistini, wanawapatia nani? Wanawapatia Mayahudi. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1917. Na huku walikuwa kabla ya kuwatangazia hayo, walikuwa wa Mayahudi wanatoka katika ardhi zao ama sehemu walizokuwa, kwa sababu ishatangazwa kwa Mayahudi ya kuwa jamaa, sisi wote sasa tunatakana twende Filistini. Kwa hiyo Mayahudi wakawa wanatoka sehemu walizokuwa wako miaka yote, sasa wanarudi katika mji wa Filistini kutengeneza nchi yao. Kwa hiyo mwaka 1917 wakatangaza Birtania ya kuwa Mayahudi sasa watatawala mji wa ama watapewa sehemu katika mji wa Filistini. Na wakati wakitangaza ilikuwa tayari Mayahudi washagulia mji wa Filistini. Wakana al-hukuma al-Britania tahmihi min batshi al-muslimin watataamal ma'ahum bikulli tasamuh. Wakaa Britania sasa wanawakinga kifua. Britania wakawa wanawakinga kifua nani? Mayahudi. Kwa sababu sasa Waislamu wakaanza, bona twanyang'anywa ardhi yetu? Hatuko tayari kunyang'anywa ardhi yetu. Sasa vipi? Britania ina nguvu. Mayahudi bado hawana nguvu kwa sababu bado hawajajumuika. Kwa hiyo sasa nani ambaye atakayewakinga hawa? Kwa sababu lazima wakipewa ardhi Waislamu watazungumza. Kwa hiyo tunafanyaje? Wakasema hapa Britania atasimama ya kuwatetea, lakini nyuma ya Britania Amerika ndio anatawala jambo hilo. Kwa hiyo ikawa tuko na Britania, lakini nyuma yake kuna Amerika ambao wote wana power na wana nguvu. Kwa hiyo jamaa, ikitokea lolote basi sisi tutawa defend. Lakini wewe sasa Britania ambaye tayari uko Filistini, endeleza. Hali hiyo ikaendelea mpaka wale Britania wakadhofika, wakashindwa Britania antahakik amani al-Yahud, ili kuhakikisha ile amani na utulivu wa Mayahudi. Ahalati al-amr ila al-umam al-muttahida, wakalichukua ile jambo sasa wakalitangaza kuwa sisi tumeshindwa, na wakalipeleka katika umam al-muttahida. Umam al-muttahida ni UN. Kwa hiyo UN sasa ikasimamia kuingia kwa Mayahudi katika mji wa Ardh al-Muqaddasa. Na hii inapewa nguvu na Amerika. Kwa sema fa arsalat al-umam al-muttahida lijaniha ila Filistin. Wakatuma hawa umam al-muttahida UN watu wa makikundi cha watu kama lajina ambao walikwenda Filistini. Thumma qarrat hadhihi al-lijan taqsim Filistin, kisha hawa sasa hii lajina ikaenda kugawa Filistini. Mpango wote umepangwa, lakini sasa baadaye Britania mkosa nguvu ikabidi apatiane jambo liendelezwe na nani? Na UN. Saluen akatumana hawa kama vile wao wanakwenda kusuluhisha, kama ni wasuluhishaji. Pofika hawa lijan ama lajnat au lajna, wakawapangia hawa wa Filistini na wakagawa ardhi. Bitakhtiti Yahudi wa dhaghti Amriki fa'ala na qarar taqsim li Filistini baina almuslimina wal yahud. Baada hapo sasa ikatangazwa rasmi ya kuwa hii Filistini imegawanywa baina ya Mayahudi na baina ya Waislamu. Na hiyo ilikuwa ni tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 1947. Mwaka 1947. Afaqarrat al-hukumatu al-Britania ba'dahu al-insihab. Baada ya kuja lijan kutoka umam al-muttahida wakatangaza Britania, wakasema kwamba sasa sisi tunatoka Filistini, basi sisi tutaenda zetu, tunarudi nyumbani, tunatoka Filistini. Tumeelewana? Taibu, wanatoka Filistini baada ya malengo kukamilika, kwa sababu tayari ardhi ishagawanywa, ardhi ya Waislamu na ardhi ya Filistini. I mean ardhi ya Mayahudi na ardhi ya watu wa Filistini. Walipotangaza kutoka na wakatoka, au baada ya, ya kuwa na hakika ya kuwa sasa Mayahudi wanaweza kujiendesha katika nchi yao ambayo wamegawanyiwa, wakatoka katika mwezi ambao ulikuwa ni Mei mwaka 1948, wakatoka rasmi Britania, wakauacha mji wa Palestine na wakarudi zao Britain. Wakatangaza, baada ya kutoka tu wakatangaza Mayahudi nchi yao. Baada ya kutoka Britania urudi kwao, wakatangaza Mayahudi kuwa sasa wao wana nchi, na nchi hiyo watu wa kwanza kuitambua ilikuwa ni Russia. Russia ni watu wa kwanza kuitambua nchi hiyo, kwamba sisi tunaitambua kuwa Israel ama Israel kama inavyoitwa kuwa ni nchi. Jamaa, eleweka hii takhtisi ilivyopangwa. Yaani hawa Britania wakasema na sisi yalla tunangoa nanga, karudi zao. Waliporudi Britania kurudi zao, na hao wakasema okay, merudi, na hao wakasema sisi sasa tunatangaza ili watu waone ya kuwa Filistin ilikuwa tahta man, ilikuwa tahta Britania, na sasa kwa hiyo kama wamejikomboa Mayahudi kutoka katika ile nguvu ya Britania. Lakini Mayahudi na Britania walikuwa njama moja katika kuipokonya ardhi ya watu wa Filistin. Kwa hiyo wakatangaza hawa Mayahudi nchi yao, na wakaitambua nchi hiyo. Russia na Amerika wakaitambua baada ya dakika 11, yani baada ya dakika 11, baada ya hawa kutoka na kuhakikisha kuwa Britania wametoka, kwa dakika 11 tu, hata hawakuchelewa. Kwa nini? Kwa sababu wanaogopa Uislamu wasije wakawavamia na wakawachukulia. Basi baada ya dakika 11 kutoka tu hawa Britania, hawa Mayahudi wakatangaza nchi yao, na hapo hapo Amerika ikatia saini kuwa kweli ni nchi ya Mayahudi, na hapo hapo Russia walitangulia wakatia saini kuwa ni nchi ya Mayahudi. Ikabaki Israeli kuwa ni nchi ya Mayahudi, na mpaka leo na hali zaendelea na hali za Mayahudi katika mji wa Filistini, na ndugu zetu wanaumia katika mji wa Filistini. Na hii nguvu iliisha kwa Uislamu baada ya Uislamu kugawanyika firaq na kuacha dini yao na misingi sawasawa ile ambayo ilituachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa baada ya kurudi nyuma na kuacha hayo, pale ndo Allah azza wa jalla akatuletea dhul. Na leo kuna watu waweza kumsikia azungumzia masala ya Filistini, na akizungumzia masala ya Filistini anyoshia kidole Saudia, sema Saudi hawa ndio wanaoiteka nchi ya Filistini, hawa ndio wanaoshirikiana na makafiri kuimaliza nchi ya Filistini. Wakati ukisoma tawarikh za muluku waliotangulia katika mji wa Saudia, vile walifanya khidma kubwa sana, walitumia kila protocol zile ambazo zinaendana na wakati kuhakikisha ule mji wa Filistini wanahusuia na kuchunga. Lakini wakwambia bwana, mbona Saudi apeleki jeshi Filistini? Hii maneno haya huzungumzwa na watu ambao hawana walioliangalia kuhusiana na masala ya tarehe na kuelewa ile mapu inavyoendelea na tarehe inavyoendelea kuhusiana na mji wa Filistini. Kwa hiyo hapo ikawa ndio mwisho wa kubaki wa Mayahudi katika mji wa Filistini. Walala na inshallah tusome kidogo katika kitabu ili tu taib at-Taura. Tulitangulia kusoma kwa katika darasa iliyotangulia kuhusiana na nasaba ya Mayahudi, na tukasema ya kuwa hawa Mayahudi hawajulikani bidhabti wakati gani waliitwa Mayahudi, haijulikani katika tarehe. Lakini hawa Mayahudi si Banu Israeli, kwa kuna Banu Israeli na Mayahudi. Sasa leo tukatuone baadhi ya vitabu vya Mayahudi. At-Taurah. Taurah. Nini Taurah? Hiya fi lugha kalimatu Ibrania maanaha sharia wa namus. Katika lugha ni kalima ya Kiibrania. Ibrania ni moja katika lugha zinazozungumzwa baadhi ya sehemu. Kuna Ibrania, Sirliania, hizi baadhi ya lugha. Kwa hiyo ka lugha ya Kiibrania na baadhi ya wanazuoni wanasema Ibrania ni lugha wanaozungumza Mayahudi. Kwa hiyo ina maana at-Taurah maanaha ash-sharia, maana ni sharia au namus. Wa hiya fi istilahi al-yahud, nayo katika istilahi ya Mayahudi ibaratun an khamsat asfar ya'taqiduna anna Musa alayhi salam katabaha bi yadihi. Wanaitakidi ya kuwa hizi ni vitabu vinne, vitabu vitano ambavyo Musa aliviandika kwa mkono wake. Wanaitakidi hivi ni vitabu vitano ambavyo Musa aliviandika kwa mkono wake. Vitabu hivyo ya kwanza inaitwa Asfar jamu, lakini kitabu kimoja kinaitwa Sifr. Kinaitwa Sifr. Kwa hiyo cha kwanza ni Sifru Takwin. Cha kwanza ni Sifru Takwin. Na hii Sifru Takwin yatahaddath an khalqi as-samawati wal ard wa Adam wal anbiya ba'dahu ila mauti Yusuf. Kitabu hichi, mazungumzo makusudio ya kitabu hichi kinazungumzia kuhusiana na vile kuumbwa kwa ulimwengu na ardhi, na vile kuumbwa kwa Adam, na kuumbwa kwa mitume waliokuja baada ya Adam mpaka kifo cha Nabillahi Yusuf. Kwa hiyo mambo hayo yote yanapatikana katika kitabu gani? Sifru Takwin. Sifru Takwin yatahaddathan khalqi as-samawati wal ardh. Sifru Takwin yazungumzia toka ulipoumbwa ulimwengu, kisha toka kuumbwa kwa Adam na mitume baada ya Adam, ila mauti Yusuf, mpaka alipofariki Yusuf. Hiyo ni ya kwanza. Kitabu cha pili Sifru al-Khuruj. Na Sifru al-Khuruj hichi kitabu yatahaddathan qissat bani Israil, chazungumzia kuhusiana na kisa cha Bani Israel. Min baadi mauti Yusuf ila khurujihim min Misr, toka baada ya kufa kwa Yusuf mpaka kutoka kwao kwa Misr. Wa ma hadatha lahum baada al-khuruj ma Musa, na yale yaliyotokea baada ya kutoka mji wa Misr pamoja na Nabillahi Musa. Hayo ukitaka mambo hayo kwa Mayahudi, wanarudi katika kitabu ambacho kinaitwa Sifrul Khuruj. Kitabu cha tatu ni Sifrul Lawiyina awil Ahbar. Tumalizeni vitabu tu inshallah, alafu tutakomea hapo. Wa huwa nisbatu ila bani Lawi wa hum sibtum min bani Israil mukallafuna bil muhafadha ala sharia wa ta'limiha an-nas. Na hichi kitabu ambayo ni kitabu Sifru Lawiyina au al-Ahbar, au hawa Lawiyin tukuja kuwaona ni Banu Lawi, ni kabila katika kabila za Kiyahudi, ambao mukallafuna bil muhafadha ala sharia, hawa ndio wamekalifishwa kuihifadhi sheria ya Banu Israil. Hawa ndio wamekalifishwa kuihifadhi sheria ya Banu Israil na kuwasomesha watu. Ndio maana Banu Lawi, kabila hii katika miongoni mwa kabila ya Mayahudi, ni watu watukufu sana hawa Banu Lawi. Sasa haya mambo wameyatengeza ili mradi wapate kabila moja waite hawa ni Banu Lawi, wawe wao ndo watukufu, wawaonee wengine na wadhulumu haki zao. Kwa hiyo Banu Lawi kwa Mayahudi ndiyo kabila tukufu. Sasa hawa kazi yao ndio wao wanahifadhi sheria na wanaoifikisha na kuwasomesha watu. na masala ya dini yanarejeshwa kwa kabila ya Banu Lawi. Masala ya dini kwa Mayahudi yanarejeshwa kwa kabila la Banu Lawi. Hiyo ni ya tatu. Ya nne ni sifrul adad. Wa huwa maana bi'addi bani Israel wa yatadhamman tawjihat wa nawahi. Na hii ni sifrul adad, nayo ni idadi ya zile koo za Banu Israel, lakini hii inakusanya ile muongozo na yale maamrisho na makatazo yaliyokuja katika dini ya Kiyahudi, ambayo ni sifro al adad. Hiyo ni ngapi? Ni ya nne. Ya tano sifru tathniya, ويعني تكرير الشريعة وإعادة الأمر الأوامر وينهى ذلك السفر بذكر موت موسى وقبر موسى ومكان الذي دفن موسى عليه السلام. نهي سفر التثنية إن معنى قرودية مكوكرير وشريعة نكو يرجيش أوامر نيالي مكتازو. نهي سفر بيه نتاجة كوسيانا ناسهيمو ambayo Musa alifariki na wapi alikufa na wapi alizikwa. Kwa hivi ni baadhi ya vitabu vya Mayahudi. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.